Enses al cim una foguera. Arribava la nit com un vaixell. Lentament s'ha extingit el foc. Ara és de nit a la muntanya i un foc alent encara a la cendra. Mira el firmament, escolta les petites remors de la nit. En tornen records. Ha lladrat un gos en qualsevol banda. Ignore moltíssimes coses. Puja la lluna, com a certa elegia de l'Ovidi. Evoque uns pocs amics, uns destins completament diversos. Aquest temps, com serà recordat? Com se'l judicarà? Davalle lentament del cim a casa.